ciasi con tnejnu għoċrin għajnejna ċassi kollam saħrin nisim uġraja ta' mili t'rin ta' bambi nħelu nislibri t'ġi wieħed nisħabna soddaqs il-blat kem ġilda sewda xarun nuklat għalna presepju kini prepara lanċli u l-maġi il-baqra u l-ħmara izdal da tfajjet ġesu bambin kien ġilda sewda bajnex kekrin għabbilna moħna ċassajna le għax bambin isme ma kien xalbe izdal da tfajjet ġesu bambin kien ġilda sewda bajnex kekrin għabbilna moħna ċassajna le għax bambin isme ma kien xalbe. Bil-ħsib ta' tfajje konna mniktin il-klassi kollha tnejnu għoċrin preseppji lesti barra ta' dak it-tifel iswed xarun nuklat għajnejh miksura kollam xarbin maċtura baħit min ħajr bambin u morna norħdu qalbna biddil hemda miksura bismin mil-fit izda fil-ħodu 22 għajna mibluwa għajna msaħrin hem fil-maċtura hem f'nofs il-blat ġi bambin iswed xarun nuklat izda fil-ħodu 22 għajna mibluwa għajna msaħrin hemm fil-maċtura hemm f'nofs il-blat ġi bambin iswed xarun nuklat.